Ebanga kabo mwana Osolo po elinga yo Liboso mona pasie Chance a moto Likambo ya nzambe tokisi Mwasi po alinga yo Bongisa kalibenga e Mwaza lina makolo mine Alanda kasenze la moko Olingi otonga ndako Boya ba mama nandoyi Generasyon ya zika Koko mamo bange pasi Mwana asili sakelasi Bando kibatie miso e Bafongola, bafongola, bongo baye ba mikandate, generasyon ya sika, mote malikunya, opekisa evolusyon, ya ome nouveau, na pame nouvel. Mokilie salanzambe, ekoma ya bandokie, basi ya mabala, bakanga mabotao. Bana ya kelasi, bafongola, bafongola, bongo baye ba mikandate, generasyon ya sika, mote malikunya, opekisa evolusyon, ya ome nouveau, na pame nouvel. Ekoma ya bandokie Basi ya mabala Bakanga mabotao Bana ya kelasi Bafongola, bafongola Bongo baye ba mikandate Generasyon ya sika Mote malikunya Opekisa evolusyon Ya ome nouveau Na pame nouvel.